No i wszystko się wydało. Niemcy, bo Niemcy, ale dudy przednie mieli. In extremo. Tak się nazywa ten zespół i coś mi się wydaje, że już zgraliśmy do cna i do imentu. Zmordowaliśmy i zmęczyliśmy tę płytę, która zwie się, uwaga, będę mówił po niemiecku, na szczęście 3 minuty po pierwszej mogę, bo już na pewno żadni germaniści nie słuchają. Wert und angespin. Co by to mogło znaczyć? To tylko germaniści wiedzą. W każdym razie kolejną płytę w dyskografii In Extremo mamy za sobą. To już nasz kronikarz na pewno podsumuje, ile tych płyt było w audycji. Czekamy na kolejne, które wpadną jakoś w sieci strefowe. strefa@polskieradio.pl. No ale można też smykowo 71335, no ale to już spory wydatek, złocisz 23 i ktoś no można by powiedzieć marnuje takie pieniądze, żeby poradzić doktorowi. Tomek z Gorlic podpisano, no ale przecież pod pseudonimem może być to Hauptsturmführer Knote, który zwykł umawiać Tomek z Gorlic napisał: gościu, graj, nie gadaj. No a przecież Hauptsturmführer zwykł mawiać: owczarek, zapamiętajcie sobie, słowo zabija radio. No i tak to brzmi. strefa@polskieradio.pl. To już za darmo można pisać pod ten adres. Oprócz tego powiedziałem, że na pewno germaniści nie słuchają, romaniści i tak dalej. Okazuje się, że bohemiści jednak słuchają. Jeszcze dopominają się jakiś czeski metal. Drogi doktorze Wilczurze, tylko dzięki tej audycji udaje mi się nie zasnąć przy nauce. No nie wiem, czy to dobrze. To szatan daje dyplomy. No dobrze, a skoro jesteśmy trochę opóźnieni w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, to... I ten zestaw metalowy na pewno też się nie spodoba, bo to metal ludowy, a wiadomo, że... jak ludowy, to nie metal. Pochodzą z Rosji. Zwą się Lieszak. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Coś mi się wydaje, że kolejną płytę, czyli kolejne dziecko rosyjskiego zespołu Lieszak, która to płyta zwie się Biesagłon i jest ostatnim dzieckiem tego zespołu, też już mamy za sobą. No, kolejna płyta zmęczona, zmordowana, zgrana do cna i do imentu. Ech, co my będziemy grać w kolejnych audycjach, tak się zastanawiam. Lieszak! Już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, wypisany łacinką i grażdanką, żeby każdy ze słuchaczy miał łatwo. Bo nie ukrywam, że no, niewiele osób wie, co jest grane w tej audycji. Najbardziej chyba nasz kronikarz siwy, bo i doktor Liczur czasami też nie ogarnia. strefa@polskieradio.pl. No, można też 71335, ale to ostrzegam. Ostrzegam, to się w ogóle nie opłaca. Złocisz 23, a doktor Wilczur i tak nie przeczyta. Cóż to mamy dzisiaj za leitmotiv? Późnym marcem głośne harce. No, jak na razie chyba wypełniamy. No, ale to już troszkę się nudno zrobiło od tego metalu. Może czas na odrobinę intelektualnego zaangażowania. No nie wiem. A, niech stracę. To się na pewno nie spodoba, ale przecież płodozmian, trójpolówka cały czas obowiązują w audycji. Zespół, no też jak na norweski kolektyw, to nie nazywa się za bardzo z Norweska. CC Cowboys. No, złamanego, co oni tam, złamanej korony, złamanego öre. Złamanego öre. Nie dałbym za tę nazwę. No jednak w pewnym kontekście się bronią, szczególnie po ludowych metalach z Rosji. CC Cowboys, Norwegia. Det rører alltid på seg Jeg tror det magi Fra ødelandet I meg Jeg vil ut for å se inn Og se hvordan alt henger sammen Og de spor du ikke ser de dypeste sporene I meg Jeg får aldri fred Fra åndene som går Og hjertet knuser min Hver gang det slår Jeg vil ut for å se inn Cowboys, tak się nazywa ten, nie uwierzycie, norweski zespół na okładce czterech smutnych panów w jakichś kamieniołomach albo wykopie. No nie wiem, ale na płodozmian świetnie się nadają. Już nasz kronikarz przystąpił do akcji. Jak to dobrze mieć kronikarza na pokładzie, zawsze coś można dodać o muzyce. Więc kronikarz donosi, że CC Cowboys debiutowali w strefie 6 października 2012 roku, a ostatnio byli grani 7 lutego 2015, więc chyba się kwalifikują do miana zrytej płyty, a nie zryta płyta jeszcze będzie. Tymczasem Basi, jak zwykle, strefa nie przypada do gustu, a być może konkretniej prowadzący. Przypominam też innym słuchaczom, że jeśli jakoś nie zintensyfikują swoich działań, nie nastąpi wzmożenie korespondencyjne wśród słuchaczy, no to niestety będę dialogował tutaj albo z kronikarzem, albo z Basią, no, albo z Kasią. Jeszcze w każdym razie Basia napisała: co pan z tym Öre wyjechał? Przecież nikt panu nie wierzy w te duńskie, norweskie opowieści dziwnej treści. Moim zdaniem pan nigdy poza granicę tego kraju nie wyjeżdżał. Stąd te kompleksy, te Öre, te francowate tekściki i w ogóle żałosne. Dodam też gwoli ścisłości oczywiście i prawdy, że śniadałem z królową Belgów oraz siedziałem w jednej ławce z ministrem środowiska. No, byłem co prawda, ale zawsze. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. To tak, gwoli ścisłości. No wiem, że o tej porze 26 minut po pierwszej to nie dość, że nikt nie ma ochoty werwy ani muszu pisać, to wszyscy na dodatek śpią. No dobrze, to w ramach płodozmianu, żeby tak od tej norweskiej intelektualnej atmosfery troszeczkę przenieść się w zupełnie inne rejony, inny biegun, to nie będzie zupełnie intelektualne, taki jabolowy punk ze Słowacji. Zespół zwie się Doktor Paco. Tak jak pod figą czy pararą, maj z nim lęgę. prvý pokoj. My si hre spolu medzi nebom a zemou. Je to tak správne, to už sa nezmení. Čo už veď každý chce byť vždycky sám sebou. Sa nezmení, nechaj to tak, to nespravíš. Možno u starty budú vetrať a uchyl pivnici so sebou má iné problémy. Do straty určite trhne, aby mu neušlo v nepravý čas. Búra si na lasti kuprne, kleto má každý deň so sebou bojuje v zamoške. My si spolu medzi nebom a zemou. Jedno je správne, to už sa nezmení. Čo už veď každý chce byť vždycky sám sebou. Vysíme spolu, vysíme spolu, vysíme spolu, vysíme spolu, vysíme spolu, vysíme spolu, vysíme spolu, vysíme spolu. Visíme spolu, visíme spolu, visíme spolu, visíme spolu. No i nawet dało się coś zrozumieć, bo to był język słowacki, czyli jeden z bliższych polskiemu. No to chyba się nie nadawało do strefy, bo można było wreszcie coś zrozumieć. A najlepiej jest, jak nikt nie wie, o co chodzi w tej audycji. Zespół zwie się Dr. Paco. Jakieś takie wspomnienia, sentymenty wzbudził w duszy naszego kronikarza, bo ten donosi... jako jarocinowa dusza te trzy akordy bardzo mnie ucieszyły. No właśnie, dzisiaj jakoś nie przychołubiłem i nie pogłaskałem punków, no więc doktor Paco tak w ramach gestu w ich stronę. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem późnym marcem głośne harce. Mam nadzieję, że wypełniamy. No i Dominik biegnie mi w sukurs. Skoro na pokładzie tylko kronikarz i to jego słowa, malkontentna Basia, to donoszę, że jestem co tydzień, choć nigdy nie pisałem, ale malkontentnym Basiom mówimy stanowcze nie. Dominik z głębi krainy. Drogi Dominiku, no być może jesteś jeszcze jakimś takim nieobeznanym, świeżym słuchaczem, ale Basi po prostu nie można powiedzieć nie. Oprócz tego, że gramy dzisiaj zgodnie z ładnym leitmotivem, to tak jako nieco opóźnieni, bo ten dzień był właściwie wczoraj, no kłaniamy się Dniu Metalowca. No niestety, ten metal też będzie skażony musztrą wojskową. W oryginale ten zespół zwie się Niosi do Sicil, albo coś takiego. Podejrzewam, że jednak wszyscy inni Znaczy nie Chińczycy, tak. Yonghi de Xixi. Znajdą go pod nazwą Twisted Machine. Ja ubiegł w kucie, trzeba podziela, oszczędzi wciąż świeciacze. Wo, co i fejdę gałdzie. Łapdala, odrzucę ręce, pięci siwaj. Tyle pozało na sielki dniwa. Tyle kraj się bądźa dziewa. Ciągnąłem wciążej holną. I my nikt ufaj, maj dłoni. Uważajcie na kadłota. Będzie łapka dżunka, no bądźcie się. I liczę na twój to głos. A twój to głos. A twój to głos. Bo te działa to, to kurde ciężka na mojej to głos, a twój to głos, a twój to głos, bo ciężka. Młode to, nej młodziela, a w szczęty, ciągaj się ścieczę. Bo, co zrzucza, bo dała, to wodzie ręce pięci siła. Tyle pozało na sieci dniwa. Tyle kaj się pokrzał dzieła. Ciachnąło się twoim holą. I my nikt ustaj ma płoni. Uważajcie na tak głosy. Będzie łapką ciągle do płoni się. I liczę na a twój to głos. A twój to głos. Młodzież się. Nie liczę na głos. No mam nadzieję, że wędkarze czy rybacy, którzy chcieliby złowić tę muzyczną rybę w sieci, no mają dwie możliwości. Albo pod ich oryginalną nazwą, czyli Nio, Si, De, Si, Si, mogą ich znaleźć, ewentualnie Twisted Machine. Wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. Basia oczywiście już do nas napisała jedno słowo. Nuda. Tymczasem Dominik donosi, że zestaw dzisiejszy jako stary metal pochwalam, mimo że nie do końca czysty, to jest dobrze, by nie rzec poprawnie. Wiem, że bez malkontentnej Basi program by nie mógł istnieć, jednak aż dziś się zdaje być odrobinę bardziej malkontentna, co potwierdza także Michał. Malkontentom i Grubasi mówimy stanowcze nie. Basi nie można po prostu powiedzieć nie. Zestaw pochwaliła azjatycki, chiński zespół, zestaw pochwaliła też Kasia. Ach, pięknie wypełniają metalowy leitmotiv, dodając: niech się Wilczur zlituje i przestanie puszczać ten festynową zajawkę o metalowcach, bo teraz będzie mnie prześladowała. No ale teraz nie będzie zestawu metalowego, bynajmniej. Czy ja znajdę ten listel? Ech, mogę nie znaleźć. No dobrze. Raz, dwa, trzy. O, jest. Wracamy właśnie ze słonecznej Italii. 1300 kilometrów mamy za sobą, więc może jakieś italiano metallo. No, italiano tak, metallo nie, to trochę jak z misiem koalą, że no miś koala to nie miś. O. No dobrze. Za to pod jakimś innym hasłem, a nie metalowcy, możemy ten zestaw muzyczny zaprezentować. Polak nie brzeg, Amerykaniec nie pindos, Ruski nie kacap, nie kacap. Zryta płyta. A nasz kronikarz strefowy doniesie nam, kiedy to ostatnio leciało. Nie wiem, czy Sycylia to Włochy, no ale no dobrze. Politycznie, geograficznie, administracyjnie pewnie tak. Stamtąd Roy Paci i Aretuska. Fuera de testa. Tutti i picciotti li vanno.

Na trójkowym zegarze.